Book 2 49 49 49 الرياضة Sport Sport هل تمارس الرياضة؟ Sportos Sportos نعم، يجب أن أتحرك. Igen, mozognom kell. Igen, mozognom kell. أنا مشترك في ناد رياضي. Egy sportegyesületbe járok. Egy sportegyesületbe járok. نلعب كرة القدم. Focizunk. Focizunk. أحيانا نسبح. Olykor úszunk. Olykor úszunk. أو نركب الدراجات. Vagy biciklizünk. Vagy biciklizünk. يوجد في مدينتنا استاد كرة قدم. A városunkban van egy futballstadion. A városunkban van egy futballstadion. يوجد كذلك مسبح به ساونا. Van egy uszoda is szaunával. Van egy uszoda is szaunával. ويوجد ملعب غولف. És van egy golfpálya. És van egy golfpálya. ماذا يوجد في التلفزيون؟ Mi van a televízióban? Mi van a televízióban? تعرض حاليا مباراة كرة قدم. Egy foci meccs van éppen. Egy foci meccs van éppen. المنتخب الألماني يلعب ضد المنتخب الإنجليزي. A német csapat az angol ellen játszik. A német csapat az angol ellen játszik. من سيفوز؟ كي نير؟ كي نير؟ لا أدري. شايتشم شينش. شايتلمم شينش. حاليا تعادل. pillanatnyilag döntetlen az állás. pillanatnyilag döntetlen az állás. الحكم من بلجيكا. A bíró belga. A bíró belga. الآن توجد ضربة جزاء. Most 11-es van. Most 11-es van. هدف 1-0. Gól 1-0. Gól 1-0.